sango sango ne sango sango ya mbozo ba kana zali mobali mobali ya tembe awa onse ngai na yekola mbotangaka ba journo bakoyebisa ino bolingi tembe ngai na mboi tembe bapekisi ino bolingi makambo ngai na mboi makambo nakobanga Sango, sango ya mbozo ba Kana zali mobali, mobali ya tembe awa onse Kai na yekola mbotanga kaba journo bako yebisa Ino bolingi tembe, ngai na mboi tembe bapekisi Ino bolingi makambo, ngai na mboi makambo nakobanga Likambo yango yango ndokioni Balobi biso tokomi bafoare Balobi biso tokomi na makabana Balobi lisusu bakopanza biso Bon, toke nandako. Eko manandako, madame, écoute, karine le chèque nangai tikali na voiture. Eko manan voiture, madame, mandan nangai komi rejeté. C'est là, na la fin du mois. Yango peko kosa kapasi, yaba ninga, yango peko salaka pe songi songi na mabale abatu, ezali mabe. Yango wana pe, na peki si yo neko. Soki o zongeli, toko sala manso oyo biso tozali kolinga. Bon, toko loba mingi te, soki to lobi mingi pe, eko zalampe, mwa likambo moko, hein? Ouais. Alors, nyo sowan to zaliko ke na mode moko ya R? Ouais! Ya biso moko na R? Blanc! Aha. Bon, alors, ma sœur mwana na Congo, yo pe wa yoko le na brazate, pe sanga mundulo yo, pe to yoka, pe bato pe ya pembeni, pe ba yoka biso, hein? Bon, toke, ze, Z Oka Maintenant pas moto Toko dame na bino Voiture oh ya occasion Mokoti nyongwa pamba Nakanja bino sula ninganye Aba panga mune Ingi bakwe showe Mente na pazi moto Noko dame na bino Voiture oh ya occasion Mokoti nyongwa pamba Mingi bakwe showe Seya